Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een cholera-epidemie in Mozambique zijn tot nu toe 28 mensen om het leven gekomen. Volgens het Mozambicaanse ministerie van Volksgezondheid zijn ruim 2400 mensen besmet. De epidemie woedt vooral hevig in het noordwesten van het land. In de stad Tete raken gemiddeld 70 mensen per dag besmet. En dat baart de autoriteiten zorgen, aangezien het dicht bij de buurlanden Malawi en Zimbabwe ligt. De epidemie zou zo kunnen overslaan. Het Egyptische leger heeft een tweede ronde luchtaanvallen uitgevoerd in Libië op extremisten die banden hebben met terreurbeweging IS. De bombardementen waren gericht op de oostelijke stad Darna, net als de luchtaanvallen van eerder op deze dag. Hoeveel doden er vielen bij de nieuwste bombardementen is nog niet bekend. Drie kwartier voordat hij het vuur opende op cultuurcentrum Kroetunden in Kopenhagen deelde de verdachte Omar El Hussein een jihadvideo op zijn Facebookpagina. In de video is een loflied te horen voor de gewapende jihad. Hij zou de video niet zelf hebben gemaakt. De video stond al op 5 februari op een YouTube-kanaal dat sterk affiniteit vertoont met de terreurgroep IS. En het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt snel af. De minima liggen rond of net onder het vriespunt. In het hele land is er wel kans op een enkele mistbank. En bovendien kan het weer glad worden op de wegen. Morgen trekt een zwakke storing over het land. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een speciale uitzending van Frontline Israël. U hoort nu mijn stem, maar hierna neemt Karel van Essen het over. Het zal de eerste keer zijn dat hij het helemaal alleen doet en ik ben blij dat hij mijn programma over wil nemen. Want op het moment dat u luistert ben ik in Noord-Ierland voor spreekbeurten samen met Stan Goodenough. Ik hoop dat u voor ons wil bidden en ik hoop dat u een hele bijzondere uitzending mag hebben omdat Karel het overneemt. Misschien niet zo uitgebreid en lang als u gewend bent, maar er is gewoon een uitzending en daar gaat het tenslotte toch om. En ik zou zeggen, Karel, zet hem op. Shalom. En luisteraars, tot volgende week, zo de Heere wil en wij leven. Shalom, luisteraars. Ik heb een hele lading nieuws voor u. En we beginnen met het gebeuren in Kopenhagen. Dan iets over statistieken, ontwikkeling in de Israëlische industrie. En we besluiten met politiek, waaronder ook natuurlijk de komende toespraak van Bibi Netanyahu in het Amerikaanse congres. Maar nu eerst muziek. U luistert naar het nummer Amos van Mark Chopinski van de CD Israëls Hoop. Says the Lord, when the plowman will overtake the reaper, the one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. The one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. I will bring back the captives of my people Israel, to build up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens, they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. I will bring back the captives of my people Israel, to build up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens, they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. I will plant them in their land. No longer to be pulled up. From the land I have given them, says the Lord your God. Behold, days are coming, says the Lord, when the plowman will overtake the reaper, the one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. The one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. my people Israel to build up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. I will bring back the captives of my people Israel to build up the cities and inhabit them. Vineyards and gardens they will plant and grow. The mountains and the hills will drink with wine. Says the Lord, when the plowman will overtake the reaper, the one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink with wine. The one who treads grapes, the one who sows seed, the mountains and the hills will drink. Ja, dat is een geweldig nummer. Nu gaan we over naar het nieuws. U zult het allemaal gehoord hebben op de radio of televisie. Kopenhagen. Kopenhagen, zaterdagavond. Naar het zich laat aanzien heeft één man geschoten op het cultureel centrum in Kopenhagen, waar onder andere de Zweedse cartoonist Lars Vilks te gast was. Daarbij kwam een 40-jarige burger om het leven en raakte 3 politieagenten gewond. Volgens een bericht van de Jewish Press zou het hier echter ook om een Joodse man gaan. De Deense politie heeft zaterdagavond laten weten dat gesprekken met getuigen wijzen op slechts 1 dader, zeg maar een lone wolf. Deze man, die aanvaller, schoot met automatische wapens, dus een soort machinegeweer, minstens 30 kogels af op het cultureel centrum Krutonden, waar onder andere Vilks en de Franse ambassadeur François Zimmera over kunst, godslastering en vrijheid van meningsuiting spraken. De Deense autoriteiten gaan uit van een terroristische aanslag en een moordaanslag op Vilks. De 68-jarige Vilks is vaker het doelwit van een aanslag geweest sinds hij in 2007 de profeet Mohammed als een hond afbeeldde. Figuren uit de kringen van Al-Qaeda hebben als een beloning uitgeloofd voor degene die hem ombrengt. De schietpartij was buiten voor het pand van Krutonden. De Franse president Hollande heeft de Deense premier Thorning-Schmidt gebeld en zijn minister van Buitenlandse Zaken Bernard Cazeneuve naar Kopenhagen gestuurd. Premier Manuel Valls twitterde dat vrijheid is aangevallen en Frankrijk solidair is met Denemarken. Vorige maand pleegden jihadisten in Parijs ook al een aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. Het blad werd onder jihadisten gehaat wegens de vele spotprenten van de profeet Mohammed. Dan laat op de avond volgde een tweede aanslag. Die vond enkele uren later plaats in Kristalgade, een straat waar de hoofdsynagoge van Kopenhagen zich bevindt. Zaterdagnacht, even na middernacht, opende een schutter met een volautomatisch geweer het vuur in de straat. Het moet dus om dezelfde schutter gaan. Op het ogenblik van de aanslag woonden in de grote synagoge circa 80 mensen een bat mitzvah feest bij. Hierbij werden 2 politieagenten gewond. 1 persoon werd in het hoofd geschoten en overleed later aan zijn verwondingen. Volgens een bericht van de Jewish Press van deze ochtend, het is nu zondagochtend, gaat het hier om een Joodse man. Ook rabbijn Yitzchok Leuwentaal, een vertegenwoordiger van de Shabbatbeweging in Kopenhagen, heeft deze ochtend bevestigd dat de dode een Joodse veiligheidsagent is die instond voor de bewaking en de veiligheid van de grote synagoge van de hoofdstad. Intussen is zijn identiteit bekendgemaakt. Het gaat hier om een 38-jarige Dan Uzan. De dader is zondagochtend inmiddels na een vuurgevecht doodgeschoten door de politie. De hoofdsynagoge in Kristallgade te Kopenhagen is een schitterend gebouw. Het is gebouwd in Egyptische stijl en het lijkt ja, eigenlijk naar de beeltenis van de Arks des Verbonds in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij is ongeveer gebouwd in 1885 en is het kloppend hart van de Joodse gemeenschap van Denemarken. Ja, ik moet zeggen, het is toch weer erg eigenlijk dat die jihadisten die aanstoot nemen aan een plaatje, aan een spotprent. En spotprenten, wij zijn het gewend in het Westen, spotprenten, die maken het leven ook wel wat aangenamer. Er zijn vele Joodse spotprenten die, ja, dat brengt alleen maar humor. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is een beetje ja, belachelijk en maken, maar niet in die zin. Het is gewoon aardig om te zien vaak. Echte oplossingen voor het terrorisme, die kunnen misschien ontstaan door nieuwe ideeën. De laatste tijd heeft het virus van het terrorisme de neiging om wereldwijde pandemie te worden. De dreiging van ISIS blijft ondanks de uitgebreide aanvallen ertegen aanwezig. De dovende kolen van Al-Qaeda zijn weer aan het gloeien. Boko Haram zaait onrust in West-Afrika. Terrorisme is zich aan het verspreiden in Centraal-Azië. Extremistische ideologieën worden verspreid via de nieuwe media. De nieuwe tendensen en veranderingen in de wereldwijde terrorisme bepalen dat geen enkel land zich nog immuun voelt. De strijd tegen het terrorisme vraagt om consensus en synergie. Het bouwen van een geïntegreerde en geïnstitutionaliseerd permanent wereldwijd platform voor antiterreur samenwerking is uitgegroeid tot een dwingende taak voor alle landen. Die zouden zich daarmee bezig moeten houden. Dit zou ook een nieuwe taak kunnen zijn voor de nu 70 jaar oude Verenigde Naties. Ik denk dat ze daar zich beter mee bezig kunnen houden dan met resoluties tegen Israël. Dat is uiteindelijk de enige democratie in het hele Midden-Oosten. Dan heb ik hier nog een stukje van over Hamas en wat daar gebeurd is in de Egyptische Sinaï-woestijn. Een commandant van de Is al-Din al-Qassam-brigades van de terroristische groep Hamas werd gedood bij een luchtaanval door het Egyptische leger in het Sinaï-schiereiland. Abdallah Said Kashta, 25 jaar, uit het zuidelijke Gazastrook stad Rafah, werd gedood in het kader van een inval door de Egyptische strijdkrachten tegen de Islamitische staatgeleerde Wilayat Sinaï Jihadistische Groep, die voorheen bekend stond als de Ansar Bayat al-Maqdis, aldus Sky News Arabia. Het Israëlische kanaal 2, Channel 2, meldde dat Katsha meewerkte met de Sinaï Jihadistische Groepering. Wat een woorden zijn het ook. Eerder deze maand heeft een Egyptische rechtbank de Is al-Din al-Qassam Brigades, Hamas militaire vleugel, dat is het eigenlijk, aangewezen als een terroristische organisatie. Het hardhandig optreden tegen Hamas is onderdeel van een bredere campagne in Egypte tegen de moslimbroederschap. En dat is, zeg maar, de moederorganisatie van Hamas. Dinsdag was er een video opgedoken van Wilayat Sinaï, waarop de onthoofding te zien was van 10 mannen die door de groep werden beschuldigd van spionage voor Israël en Egypte. De Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi voert een massale campagne uit om de Sinaï in de Sinaï gelegerde terreurgroepen die herhaaldelijk Egyptische militairen en burgers in de regio hebben aangevallen te vernietigen. Tot zover dit bericht. Dan hebben we nog een stukje gevonden in de statistieken. En daaruit blijkt dat Joden nog maar amper 0,2% van de totale Europese bevolking vormen. De Joodse bevolking van Europa blijft verder dalen. Waren er in 1939 nog 9,5 miljoen Joden in Europa, dan zijn dat vandaag nog amper 1,4 miljoen. Dat blijkt uit een studie van het Pew Research Center. Slechts 10% van de Joodse bevolking woont in Europa, waar ze nog amper 0,2% van de bevolking uitmaken. Steeds meer Joden ontvluchten Europa, duizenden Fransen, maar ook uit andere landen van Europa, blijven Joden hun geboorteland verlaten. De meeste trekken naar Israël. Volgens een recent onderzoek van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap, WZB, onder 9000 moslims, christenen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, Zweden en Oostenrijk, blijkt dat ruim de helft van de Belgische moslims bijvoorbeeld fundamentalistisch is en Joden wantrouwt. Hoe ver is het antisemitisme al gevorderd? Volgens de in Oostenrijk geboren Israëlische professor Dr. Gerstenfeld, auteur van het boek Demonizing Israel and the Jews, koesteren meer dan 150 miljoen Europese volwassenen antisemitische gevoelens. Ze beschouwen Israël als een duivel die een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voert. Hoewel dit cijfer hoog is en moeilijk te bevestigen lijkt, denken experts dat het wel kan kloppen. De in Nuremberg geboren professor Robert Solomon Witschrich, voor Europese en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, een vooraanstaand expert in zaken antisemitische zaken, spreekt Gerstenfelds claim echter tegen. Het feit dat 40% van de door Gerstenfeld ondervraagde mensen zegt dat Israël de Palestijnen vernietigt, bewijst niet dat 150 miljoen Europeanen antisemieten zijn. Een persoon die zegt dat Israël een vernietigingsoorlog tegen de Palestijnen voert, is A. een compleet idioot, B. weet niet wat een vernietigingsoorlog is, of C. begrijpt niets van de Holocaust, noch van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het zegt niet dat die persoon een antisemiet is. Het zegt enkel dat het een complete idioot is. Natuurlijk zouden we kunnen aannemen dat er wel 150 miljoen idioten in Europa zijn, maar ik veronderstel dat ze daarom niet allemaal antisemitisch zijn. Een aantal politici lijkt nu toch zijn nek te willen uitsteken, maar dat gaat daar vaak dwaas bij te werk. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken richtte onlangs een commissie op die het antisemitisme in het land moet onderzoeken. In die commissie zetelt geen enkele Jood. Vooraanstaande Joodse groepen hebben de Duitse regering veroordeeld voor het creëren van deze nieuwe commissie die antisemitisme moet onderzoeken zonder dat er ook maar één Jood in zit. Julius Schoeps van het Moses Mendelssohn Centrum voor Europese Joodse Studies noemde het zelfs een uniek schandaal dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Duitsland geen Joodse wetenschappers en leiders vanuit deze gemeenschap heeft opgenomen in een commissie welke is opgericht om te vechten tegen antisemitisme en het Joodse leven in Duitsland juist zou moeten ondersteunen. Annette Kahan van het Amadeu Antonio Stichting tegen antisemitisme zegt: niemand zou er zelfs over denken om een conferentie op te zetten over haat tegen de islam zonder moslims. Of een ronde tafelconferentie te beginnen die over discriminatie van vrouwen zou praten zonder de vrouwen zelf. Zij heeft dan ook de oprichting aangekondigd van een alternatieve commissie die het Joodse perspectief zal benadrukken. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf althans voorlopig geen reactie op de kritiek. Ik hoop dus dat wij in Nederland bij zaken die het Joodse volk of Israël aangaan tenminste de beleefdheid hebben om deze mensen ook uit te nodigen en om hun stem en gevoelens mee te kunnen laten wegen. Een Europa zonder Joden is bijna ondenkbaar. Millennia lang was dit continent gastheer voor Joodse gemeenschappen, maar hun vrijheid komt steeds meer in het gedrang. Wie vandaag een Europees land bezoekt, zal hun synagoges en Joodse scholen namelijk makkelijk herkennen. Het zijn de plaatsen waar men politie of militairen aantreft ter beveiliging. Men hoeft dus niet eens een Jood te zijn om deze tragedie te kunnen erkennen. Zo, dat waren weer hele verhalen om even goed over na te denken. En ja, tijd om even een muziekje tussendoor te draaien. En dat we ons kunnen concentreren op de volgende zaken. En dat zijn de industrie van Israël, waar de Apple een belangrijke rol speelt. En ook de Israëlische Aerospace Industries weer iets nieuws heeft. Nu eerst gaan we dus luisteren naar het fantastische nummer van Egad Egad. Painted portrait of unity. Ja, beste luisteraars. Ik hoop dat, dat u mij nog steeds goed kunt volgen. Ik ga nu verder met het volgende onderwerp, industrie. En dit verhaal dat gaat over de Israëlische aerospace industrie, die IAI. Die heeft geïntroduceerd een nieuw maritiem patrouillevliegtuig. En dit vliegtuig, dat is, ik vind het echt op zich heel bijzonder dat Israël daar zelf de kans voor heeft gezien een soort vliegtuig te maken wat eigenlijk een beetje AWACS-achtig is, maar dan tegen veel, veel lagere kosten. Zo introduceert en dit is ook te koop voor andere landen die daarin geïnteresseerd zijn. En zo kan Israël ook nog profiteren van een mooie export in deze dingen. De Israël aerospace-industrie introduceert dus een nieuwe generatie, wat zij noemen een ALI-3360 maritiem patrouillevliegtuig. Op basis van een gewijzigd, een Bombardier Global 5000 Business Jet platform. Nou, en die Business Jet, dat was eigenlijk vroeger, u kent die vliegtuigen wel, de Gulfstreams. Dat zijn kleine, tweemotorige, lichte, snelle straalvliegtuigen voor lange afstanden die heel comfortabel zijn. De toestellen die krijgen nu een geavanceerde maritieme patrouilleradar met een elektro-optische sensor, een allesomvattend communicatiesysteem bestaande uit radio's, breedband, satellietcommunicatie, gegevenskoppelingen en geschikt voor elektronische oorlogsvoering. Ja, en dan krijg je dat AWACS eigenlijk weer. En bovendien zal het middelen hebben ter zelfbescherming. Het geïntegreerde multimissie commando controlecentrum ontvat multifunctionele werkstations en wapen- en managementsystemen, waaronder onder de vleugels kunnen eventueel wapens als torpedo's, antischipraketten, zowel voor onderzeebootbestrijding als middelen ter bestrijding van oppervlakteschepen worden gevoerd. Ook is apparatuur voor search and rescue, dus reddingsoperaties, dat zal aan boord zijn. Deze nieuwe generatie toestellen sluit aan bij een serie van speciale missievliegtuigen bij het Israëlische leger. Israel Aerospace Industries heeft een 30-jarige ervaring in het ontwikkelen van geavanceerde maritieme domeinsensoren en geïntegreerde systemen voor strategische klanten wereldwijd. De Gulfstream G5000 is 's werelds eerste business jet casco dat wordt gebruikt als basis voor deze AWACS missievliegtuigen. Israel Aerospace Industries heeft baanbrekend concept met deze business jet en heeft zo gebruik gemaakt van een zeer kosteneffectief zakenvliegtuig met een hoog uithoudingsvermogen, snelheid en bereik. Een missieveelzijdigheid die werkelijk ongeëvenaard is. Ja, u moet zich voorstellen, zo'n vliegtuig, want het is niet erg groot, dat zit vol met, ik heb hier een fotootje van, vol met sensoren aan de buitenkant, er hangen wat wapens onder en het kan een hoogte bereiken van toch wel 15 kilometer en een snelheid van bijna 1000 kilometer per uur. Dus u ziet, het is en ze kunnen natuurlijk ontzettend lang mee in de lucht blijven. Dus dat is ook heel erg van belang in de Middellandse Zee. Bij opsporen van bootjes met smokkelwaar en eventuele andere gevaren die er op de loer liggen in het Israëlische, hoe noemen we dat? Het plat waar olie en gas gewonnen gaat worden. De vicepresident van Bombardier, Stéphane Villeneuve, zei in een persconferentie dat hij zeer verheugd is met de keuze voor de vliegtuigen van Bombardier vanwege de superieure operationele vermogens, hetgeen een ideale keuze is voor een nieuwe generatie maritieme patrouillevliegtuigen. Nou, ik vind dit echt weer echt Israëli's. Waarom tientallen miljoenen uitgeven voor een groot vliegtuig of honderden miljoenen, terwijl het eigenlijk ook zo kan en dan is het ook nog zo. Het is helemaal toegesneden op de wensen van een land. Dan krijgen wij, toch weer eens opmerkelijk, iedereen die heeft misschien wel eens een Apple phone of iets dergelijks gehad. De Apple CEO Tim Cook bezoekt Israël en zal de BDS supporters daarom niet gelukkig maken. Het aanstaande bezoek van Apple's CEO Tim Cook aan Israël zal niet positief gezien worden door de aanhangers van de anti-Israël boycott, desinvestering en sancties, deze beweging. Koek heeft deze week een bezoek gepland aan de Joodse staat om deel te nemen aan de inhuldiging van het nieuwe hoofdkantoor van Apple in Herzliya. Zo lezen we in het Israëlische financiële dagblad The Globes. Het nieuwe 2500 vierkante meter grote kantoor zal werk verschaffen aan 800 Apple Israëliërs medewerkers. Zowel voor het ontwikkelingscentrum van het bedrijf, maar zal ook de marketing en sales representatives gaan huisvesten. Apple Israel huurde onlangs ook al 150 vorig jaar door Texas Instruments Israel ontslagen werknemers in. Tijdens zijn verblijf in Israël zal Cook ook een bezoek brengen aan de vorige voormalige president Shimon Peres en verschillende senior executives in de Israëlische high-tech industrie. Vorig jaar nog ontmoette hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bij Apple's hoofdkantoor te Cupertino in Californië. Apple werd afgelopen dinsdag het eerste Amerikaanse bedrijf met een beurssluiting van meer dan, ja, en dan krijgen we een enorm bedrag, $700 biljoen, dat is een 7 met, even kijken, 11 nullen. Dat is de marktwaarde. Het bedrijf heeft al satellietkantoren in Israël sinds de overname van de Flash Technology Provider Anobit voor een gerapporteerde $390 miljoen in 2011, evenals het bedrijf PrimeSense kort daarna. Dit werd gemeld door het blad tech-website 9to5Mac. Het bedrijf heeft ook nog een ander onderzoekscentrum in Haifa. Zo ziet u maar dat de wereld niet om Joodse uitvindingen heen kan. Zonder Israël waren we nog lang niet zo ver geweest met computertechnologie, medische ontwikkeling en vele andere zaken. En dan is het nu even de tijd weer voor een plaatje en dan draaien wij Sing Praise to the Lord van Corrie Bell en Lev Shalom. Thank you. Het is altijd geweldig om weer te luisteren naar nummers van Corrie Bell en Lev Jalloh. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik vaak in de autoradio heb zitten in de speler. En zeker als ik lange ritten maak, zeg maar naar Zuid-Duitsland of Italië, dan dat je dus echt een uur of 10 onderweg bent. Nou, zo'n cd gaat erin en eigenlijk haal ik hem er niet uit, want aan het eind begint hij gewoon opnieuw en dat rijdt zo ontspannen. Het is echt fantastisch. Dan gaan we het over hebben over geloof en politiek, noem ik dat maar. Onze vriend Khamenei van Iran. Iraniërs die aansturen op onderhandelingen met het Westen en de eigen Islamitische Republiek oorlogszucht aanwrijven, moeten als verraders worden gebrandmerkt. Dat heeft de Iraanse geestelijke leider Ayatollah Ali Khamenei tegenover de Iraanse parlementsleden gezegd. Hij voegde eraan toe dat de Iraanse regering zonder een strijdwaardige overtuiging nooit zijn hogere islamitische rol tegenover een front van onderdrukkers zou kunnen vertolken. Khamenei benadrukte daarbij dat de jihad zal blijven duren tot de Verenigde Staten volledig zal zijn vernietigd. Khamenei wil dan ook dat niet aan het nucleaire programma van zijn land wordt gesleuteld. Nou, en dan gaan we nog praten in maart en dan vraag ik me af, tot welk doel gaat dit leiden als hij dit voor zijn eigen regering zo aangeeft? Iran is omgeven door piraten, zegt hij. Om die gevaren af te slaan moet het land zich dan ook wapenen en ervoor zorgen dat het zichzelf kan verdedigen. Nou, dus daar komt de bom. De hedendaagse wereld wordt belaagd door dieven, plunderaars van de menselijke eer. Waardigheid en moraliteit kunnen terugvallen op know-how, rijkdom en macht en onder vermomming menselijke misdaden plegen. Menselijke idealen verraden en overal in de wereld oorlogen aanzwengelen. Nou, dat zegt dan zo'n man, hè. Dat is, ja, ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik denk er het mijne van. De strijd, zo gaat hij voort, en de jihad zal eindeloos zijn. Eindeloos, houd dus niet op, hè. Wanneer de slechtheid blijft bestaan, de strijd zal alleen worden beëindigd wanneer het front van onderdrukkers onder leiding van de Verenigde Staten zal zijn vernietigd. De onderdrukkers hebben hun klauwen op de menselijke geest, het menselijk lichaam en de menselijke gedachten gelegd. Er zal dan ook nog een lange en moeilijke strijd moeten worden gevoerd. De Ayatollah verwees onder meer naar de wetenschappelijke ontwikkeling van zijn land. Khamenei benadrukte dat de wetenschappelijke vooruitgang die Iran in de voorbije 12 jaar heeft geboekt onder geen enkel beding kan worden stopgezet. Daarmee gaf Khamenei aan dat Iran ook zijn nucleaire ambities daar geen enkele toegeving in mag doen. En heb ik nog een toevoeging van Likud Nederland. En dan Obama blijft maar beweren dat Iran wel zou willen toegeven. Nou, en ik denk dat ze daar heel erg gelijk in hebben. En dan komen we toe aan de reden die premier Benjamin Netanyahu zou gaan houden bij het Huis van Afgevaardigden. Joodse leden van het Huis van Afgevaardigden dringen er bij Boehner op aan om de politieke rel over de toespraak van Netanyahu te beëindigen. Drie democratische Joodse leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vragen de Republikeinse Huis van Afgevaardigden John Boehner om een einde te maken aan het politieke moeras dat hij volgens hen geschapen heeft door premier Netanyahu uit te nodigen bij een gezamenlijke zitting van het congres. De drie zijn Ted Deutsch, Steve Israel en Nita Lowley. In een brief aan speaker Boehner schrijven ze dat ze genoeg hebben van zijn poging om van de steun aan Israël een politieke kwestie te maken. Ze zeggen verder dat ze niet van plan zijn om de toespraak van de Israëlische premier te boycotten en dat ze het opleggen van meer sancties aan Iran in elk geval zullen ondersteunen als binnen de gestelde termijn een nucleaire overeenkomst met Teheran die afloopt op 24 maart aanstaande niet wordt bereikt. Nou, we hebben net gelezen dat die kans behoorlijk klein is. En dit werd gemeld door IBA World Service. Dan krijgen we de meneer Netanyahu, die heeft gezegd deze week: ik moet het congres wel toespreken vanwege het voortbestaan van de staat Israël. Israëls voortbestaan is geen partijpolitieke kwestie, niet in Israël, nog in de Verenigde Staten. Dit betekent niet dat we van tijd tot tijd geen Israëlische regering meningsverschillen kan hebben met de Amerikaanse overheid. over kwesties van veiligheid en dingen die Israël aangaan. Ondanks de zure ontvangst in het Witte Huis verklaarde Netanyahu: ik ga naar de Verenigde Staten niet om de confrontatie met de president te zoeken, maar omdat ik mijn verplichting moet nakomen om te spreken over een zaak die het overleven van mijn land en volk beïnvloedt. Dit is niet een persoonlijk meningsverschil tussen de president Obama en mij, legde Netanyahu uit. Ik heb diepe bewondering en waardering voor alles wat hij heeft gedaan voor Israël op vele gebieden. Ook weet ik dat de president mijn verantwoordelijkheid waardeert en dat het mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is voor de bescherming en veiligheid van Israël zorg te dragen. Met betrekking tot de kern van zijn geplande toespraak verklaarde Netanyahu dat de relatie tussen Israël en de VS steeds sterker werd in de loop der jaren. Maar we hebben vandaag een diepgaand meningsverschil met de regering van de Verenigde Staten en de rest van de P5+1 over het aanbod dat is gemaakt aan Iran. Dit aanbod zou Iran in staat stellen om de overleving van Israël te beëindigen. Ik ben dus van plan het in het Amerikaanse congres te spreken voordat het 24 maart is, omdat het congres een belangrijke rol kan hebben in een nucleaire deal met Iran. Aldus premier Netanyahu. Ten overvloede is gebleken uit rapporten dat, ondanks de bewering van het Nieuwe Huis dat het niet op de hoogte was gesteld van de toespraak tot het congres en veel kritiek kreeg op Netanyahu, dat het Witte Huis wel degelijk werd geïnformeerd voordat premier Bibi Netanyahu de uitnodiging aannam. Nou, daar hebben we het vorige week over gehad, dat ook al is gecorrigeerd in de New York Times, dat de uitnodiging wel degelijk is aangenomen nadat de regering Obama en het Witte Huis met name was geïnformeerd. Dan komen we even bij de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Lieberman. Minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman van Yisrael Beitenu, was afgelopen donderdag bij de Oekraïense premier Yatsenyuk en de Oekraïense parlementsvoorzitter Volodymyr Groysman. Sprekend met Yatsenyuk besprak Lieberman betere economische en technologische samenwerking en onderzochten de twee ook het idee van een vrijhandelszone tussen de twee landen. Beide mannen spraken af om een volgende gezamenlijke economische commissievergadering te organiseren na de Israëlische verkiezingen van aanstaande maart. Israël en de Oekraïne introduceerden onlangs een visumvrij reizen tussen beide landen. Lieberman en Yatsenyuk bevestigden het positieve effect dat de wijziging opleverde voor de bilaterale business en ontwikkeling. In zijn ontmoeting met Groysman werd een oproep gedaan voor het vergroten van de contacten tussen Israëlische en Oekraïense parlement. Lieberman wees erop dat 400.000 Joden uit de Oekraïne op dit moment leven in Israël, zeggende: uw problemen zijn dichtbij en vertrouwd voor ons. Ook beloofde hij de Oekraïne te blijven steunen in internationale arena. Nou, dat is eindelijk weer een stukje positief nieuws uit de Oekraïne. En ja, u weet het, voor de rest, er is op het moment een staakt het vuren. En we hopen allemaal dat alle partijen zich daar nu een keer aan zullen houden. Dan hebben we nog een land wat veel in het nieuws is de laatste tijd in Europa. En dat heeft wat met geld te doen dan altijd in Europa. En dat is Griekenland. Maar Griekenland die heeft nu aangegeven dat het van plan is om mee te doen met gezamenlijke militaire oefeningen met Israël, Cyprus en Egypte. De Griekse minister van Defensie, Panos Kamanos, zei in Cyprus afgelopen woensdag dat de nieuw gekozen regering in Athene mee zal doen aan de reeds geplande gezamenlijke militaire oefeningen in de komende maanden met Israël, Cyprus en Egypte. Met als doel de regionale veiligheid te verbeteren in het licht van de spanningen met Turkije over olie-exploratie in de oostelijke Middellandse Zee. Nicosia heeft een licentie voor proefboringen in het haar exclusieve economische zone. Dat is een EEZ-gebied zoals dat heet. En is ongelukkig met het feit dat Ankara nu ineens ook wil gaan zoeken naar olie en gas in hetzelfde gebied. Kamenenos bekritiseerde dit als een duidelijke provocatie van Turkije dat een militair, dus vraagteken, oppervlakteschip stuurde naar de wateren waar het boren plaatsvindt. U ziet maar weer, hier lopen de spanningen op als het gaat over geld en macht. gun ook een ander eens wat, is kennelijk altijd moeilijk. Ik denk dat meer regeringen het 10e gebod, gij zult niets begeren dat van uw naaste is, eens moeten proberen te praktiseren. Of beter nog, alle 10e geboden en leven zoals God ons heeft opgedragen. Wat zou de wereld er dan mooi uitzien en gezegend zijn? Dan hebben we hier nog een stuk uit de Jeruzalem Post. En dat gaat over Netanyahu, die wat te zeggen heeft tegen de Europese Joden. En zeker nu na de terreuraanslagen, nu weer recentelijk in Europa. En zijn boodschap is aan de Joden in Europa, ga naar huis, want Israël is uw thuis. Premier Benjamin Netanyahu herhaalde zondag zijn oproepen aan de Europese Joden om naar Israël te emigreren, in een reactie op de schietpartijen in Kopenhagen. We kunnen verwachten dat de golf van aanslagen tegen Joden in Europa zal voortgaan en het is aan ons om voorbereid te zijn, zei hij. Joden hebben bescherming nodig, waar ze ook zijn. Maar we zeggen jullie, Israël is jullie thuis. Premier zei dat Israël voorbereid is op een massale golf van immigratie uit Europa. Israël is er voor de Europese Jodendom en Israël is hun thuis. Vandaag zal de regering een 40 miljoen euro, dat is 180 miljoen shekel, omvattend programma ter ondersteuning van de Aliyah bekendmaken. En we gaan meer programma's creëren voor Joden over de hele wereld. Israël wacht op u met open armen, zei hij. Minister van Immigratie en Absorptie, Sofa Landver, zei zondag dat het geld ook zou gaan naar het Hebreeuws onderwijs en een verbeterde telefonische hotline voor hulp aan die mensen die geïnteresseerd zijn om Aliyah te maken uit de bovengenoemde landen. De minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, die ook reageerde op de aanvaller, haalden ze aan als het bewijs dat Israël en de Joden de eerste slachtoffers zijn van terreur, want ze bevinden zich op de frontlijn van het Westen en de vrije wereld. Lieberman zei dat de internationale gemeenschap niet alleen verklaringen moet afgeven en bijeenkomsten houden, het moet ook vernietigende oorlog tegen de islamitische terreur en diepere oorzaken ervan voeren. De Franse president Hollande heeft vandaag gereageerd dat hij niet wil dat de Joden zijn land verlaten. Tja, dat zou ik ook niet willen als president, want dan loopt er, denk ik, heel veel kennis en vooral zegen weg uit je land. Dan komen we nog weer op de heer Abbas, Mahmoud Abbas van de PA. Die was in Brussel na een driedaags bezoek aan Zweden, waar hij de Palestijnse ambassade in Stockholm in gebruik nam. President van de PA, die momenteel een bezoek aan Brussel brengt, heeft donderdag een ontmoeting gehad met de minister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois. Abbas kwam in Brussel aan na een driedaags bezoek aan Zweden, waar hij de Palestijnse ambassade in Stockholm in gebruik nam. Bronnen zeiden dat Abbas aan Zweden en België voornamelijk bedoeld was om steun te zoeken voor de erkenning van de Palestijnse staat door de VN-veiligheidsraad. Volgens bronnen is het de PA-leiderschap van plan opnieuw haar ontwerpresolutie voor de oprichting van een Palestijnse staat aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Dat zou dus de tweede keer zijn. Woensdag heeft Abbas in Brussel ook nog gesproken met Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Unie. Tja, en zo gaat dat maar door en blijven ze een weg volgen die, nou, naar wij hopen, tot niets zal leiden. Dan is het weer een als laatste onderwerp, want ik zie dat de tijd toch wel snel gaat. Nog één onderwerp in de politiek en dat komt uit Amerika. En daar is in de Senaat een nieuw wetsvoorstel in de maak. Een nieuw wetsvoorstel van twee partijencommissie, Republikeinen en Democraten samen, die in het congres zitten, maakt een EU-handelsakkoord afhankelijk van afwijzing van anti-Israël boycotts. Een wetsvoorstel van een tweepartijencommissie werd gisteren ingediend in het Huis van Afgevaardigden dat de grootste vrijhandelsovereenkomst in de geschiedenis tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zal worden, die afhankelijk is van de afwijzing door de EU van een anti-Israël boycottbeweging. The Times of Israel meldt: het voorstel waaraan gedurende meer dan 6 maanden is gewerkt, zal geen enkele federale reactie op de binnenlandse BDS-initiatieven toestaan, maar zal de bespreking over vrije handel gebruiken om binnenlandse en internationale instellingen te ontmoedigen, initiatieven tot boycott, desinvestering of sancties tegen Israël te ondersteunen. Indieners van het wetsvoorstel hebben in hun ogen gericht op de lopende onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en de EU. Een overeenkomst waarvan voorstanders zeggen dat het de grootste vrijhandelsovereenkomst in de geschiedenis zal zijn. De Times legde ook de manier uit waarop het wetsvoorstel gevolgen kan hebben voor onze besprekingen met Europa. De overeenkomst over vrije handel met de EU, om die te verwezenlijken, moet het congres de Trade Protection Authority, autoriteit voor handelsbescherming, passeren die de president machtigt om over vrijhandelsovereenkomsten te heronderhandelen. De Trade Protection Authority komt met een aantal belangrijke doelstellingen voor de onderhandelingen. En de indieners van het wetsvoorstel hopen op afwijzing van BDS in te sluiten als een van de doelstellingen. Nou, de BDS, dat weten we. Dat is de boycott, desinvestment en sancties waar Europa heel erg mee bezig is tegen Israël. En nou, dan gaat het hier verder. Het wetsvoorstel werd ingediend door de parlementair Pete Roskam uit Illinois en de parlementariër Juan Vargas uit Californië. Roskam beschreef het wetsvoorstel als een stuk van de puzzel in de strijd tegen de anti-Israël boycottbeweging. In een vrijgegeven verklaring gisteren zei Roskam: de historische alliantie tussen de Verenigde Staten en Israël is geworteld in gedeelde morele normen, wederzijdse strategische belangen en een inzet om de gemeenschappelijke vijanden aan te pakken, waar ze aan de oppervlakte komen. Op dit moment hebben alarmerend aantal landen binnen de Europese Unie en daarbuiten de BDS omarmd als een vorm van economische oorlogsvoering, die erop gericht is om de Israëlische economie te verlammen en het bestaan van Israël te demoniseren. De aanvallen bedreigen niet alleen Israël, maar commerciële betrekkingen over de hele wereld. De US-Israël Trade and Commercial Enhancement Act zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse partners in de vrijhandelszone nooit deze schadelijke en illegale politieke protesten tegen Israël in zullen zetten en ook de Amerikaanse ondernemingen beschermen tegen buitenlandse rechtszaken die zich richten tegen de samenwerking met Israël. Ik ben er trots op om dit wetsvoorstel als een voorstel door twee partijen samen met het congreslid Vargas in te dienen. Hoewel wij uit twee verschillende politieke richtingen komen, dus democraten en republikeinen, delen wij een wetenschappelijke overtuiging dat een sterk en welvarend Israël een noodzaak is voor de Verenigde Staten. Het congres is altijd het fundament geweest van de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël. En we hebben een historische kans om de onderlinge, wederzijdse voordelige banden die onze beide grote naties tot elkaar brengen en verbinden, opnieuw te bevestigen. Vargas voegde hieraan toe: de BDS is een verderfelijke politieke tactiek die Israëls economische kracht probeert te ondermijnen en te verminderen. Wij moeten onze betrokkenheid bij onze bondgenoot in de regio herverzekeren door duidelijk het Amerikaanse beleid te omschrijven en ons te verzetten tegen deze praktijk en andere naties te ontmoedigen het beleid van BDS ten aanzien van Israël toe te passen. Nou mensen, ik hoop dat de EU dat ook zal gaan inzien en zal gaan doen. Het lijkt me een moeilijk verhaal, maar ja, met Gods hulp zal het best moeten lukken. Dat was het weer en ik hoop dat volgende week dan is Jack er ook weer. En dan komen we terug bij u met een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Peace, Jerusalem. ocean was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Messiah comes to home, may his praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, "Our Messiah has come." Oh, my brothers, hear these words. May they pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Mashiach, you will know. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Oh, shalom, shalom. I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with six wings. and they were calling to one another, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzavaot. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.